Lennon. Πολλές μηνύσεις και μάλιστα από τον Ηλία Κασιδιάρη τα έχετε μάθει, από χτες έχει προκύψει το θέμα. Θα κάνει μήνυση στη Λιάνα Κανέλη, στη Δούρου, στο Δελατόλα, στη Ράικου, στον Αντένα, στον Παπαδάκη, σε ένα τραπέζι που ήταν μπροστά, σε δύο κάμερες, στα φώτα από πάνω, στα πάντα, ό,τι βρει μπροστά. Και έχει και δίκιο άνθρωπος, τόσα συνέβησαν, τα είδαμε όλοι με το δίκιο του να πάει και στη δικαιοσύνη, γιατί όλοι εκεί καταφεύγουμε, την υπολογίζουμε τη δικαιοσύνη, τη σεβόμαστε τη δικαιοσύνη, τις εντολές της, στα παραγγέλματά της, σε οτιδήποτε. Όλοι οφείλουμε να σεβαστούμε τον ανώτατο αυτόν θεσμό. Έτσι λοιπόν, εκτός από την αμαλία του παραπέντε, και ο Κασιδιάρης πάει σε μηνύσεις. Συμβαίνει. Προσέρχομαι σήμερα στην εισαγγελία για να καταθέσω μήνυση. Μηνύσεις συμβαίνουν. Κατά της κυρίας Κανέλη για απρόκλητη έμπρακτη εξίδυση και της κυρίας Δούρου ομοίως. Κατά του τηλεοπτικού σταθμού Αντένα για την παράνομη κατακράτησή μου. Κατά του κυρίου Δελατόλα για ηθική αυτουργία σε κατάχρηση εξουσίας. Έρε κάτι μηνύσεις που θα πέσουν. What can be worse than dying of thirst underneath the burning sun. Καταρχήν, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κάνει ποτέ κυβέρνηση. Λοιπόν, μαθήματα ανθοκομείας δεν θα κάνουμε σήμερα. Θα το αφήσουμε αυτό για μια άλλη ευκαιρία. Με δάσκαλο τον Μπρίτανη της ανθοκομείας, Ευάγγελο Βενιζέλο. Ο κύριος Κασιδιάρης είπε για τις μηνύσεις. Ο κύριος Πάγκαλος είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κάνει κυβέρνηση, αλλά άρα είναι πολύ πιθανό να κάνει, γιατί ότι λέει ο Πάγκαλος, όπως όλοι ξέρουμε, το ακριβώς αντίθετο θέλει ο ελληνικός λαός, ο κόσμος και ο Θεός τελικά, και η συγκυρία και η τύχη. Και είναι πολύ πιθανό να κάνει κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ο Πάγκαλος δεν το θέλει. Και μόνο γι' αυτό το λόγο δηλαδή, μάλλον θα άξιζε κάτι τέτοιο να το δούμε. Ο ανθοκόμος, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, δεν ασχολείται μόνο με τα λουλούδια του, τα φυτά του, και υπάρχουν πάρα πολλά στο συγκεκριμένο χώρο, επειδή είναι και πράσινος ο χώρος. Κάνει και άλλα πράγματα που δεν τα βάζει το μάτι σας, ο νου σας όπως λέμε. Όμως φαίνεται, έχει αρχίσει να φαίνεται στην εξωτερική εικόνα του κυρίου Βενιζέλου. Yeah. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που μου έχουν πει ότι είμαι σε καταπληκτική ευεξία. Γυμνάζομαι συνεχώς. Νιώθω 20 χρονών. Είμαι σε καταπληκτική ευεξία. Γυμνάζομαι συνεχώς. Είμαι σε καταπληκτική ευεξία. Γυμνάζομαι συνεχώς. Εγώ δεν είμαι προφανώς πιο ωραία γυναίκα του κόσμου, δεν είναι κανένα πιο ωραίος άντρας του κόσμου. Ότι είναι σε ευεξία και γυμνάζεται και είναι μια χαρά ο Βενιζέλος, νομίζω ο καθένας το καταλαβαίνει, δεν χρειάζεται να το τονίσει με κανέναν τρόπο. Ότι ο Πάγκαλος αισθάνθηκε την ανάγκη να πει ότι όχι μόνο δεν είναι ο πιο όμορφος άνδρας του κόσμου, αλλά και η πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου δεν είναι ο Θόδωρος Πάγκαλος. Αυτό δεν μπορούμε ούτε εμείς εδώ να το ερμηνεύσουμε. Θα μείνουμε καλύτερα στο πρώτο, στη γυμναστική του Βενιζέλου, αποκλειστικά το μικρόφωνο της εκπομπής εισχώρησε στα γραφεία εκεί του Πασόκ και σας αποκαλύπτει πώς έχει φτιάξει αυτή την πολύ ωραία εμφάνιση ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Θέλετε λοιπόν κι εσείς να αυξήσετε τη ζωτικότητά σας, να ενισχύσετε την υγεία σας, να αποκτήσετε γερό σώμα που να αντέχει στις καιρικές μεταβολές και τους κόπους? Εμπρός λοιπόν. Φέρτε τα χέρια στη μέση. Αρχίσαμε. Και ενώστε τις φτέρνες και τις μύτες των ποδιών σας. Στη μεσολαβή προσαγωγή των ποδών. Εν. Tragic. Κάντε πηδήματα στα δάκτυλα συνέχεια. 1-2-1-2. 1-2-1-2. Okay. Και στο 3 ανοίξτε τα πόδια και τα χέρια στα πλάγια τεντωμένα. Έτοιμοι. Κάτσαστε. Εντάξει. Από την προσοχή, φέρτε τα χέρια εμπρός τεντωμένα και παράλληλα στο ύψος των ώμων και σηκωθείτε συγχρόνως τα δάκτυλα. Εν. Σκατά. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που μου έχουν πει ότι είμαι tragic. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που μου έχουν πει ότι είμαι σκατά. Παρακολουθήσαμε ένα απόσπασμα, ένα ηχητικό από την γυμναστική που κάνει καθημερινά στα γραφεία της Ιπποκράτους, στα γραφεία του Πασόκ, ο πρόεδρος του κινήματος Ευάγγελος Βενιζέλος, για να κρατιέται σε φόρμα όπως ο ίδιος. μας είπε, έτριζε λίγο, σαν παλιά πόρτα, δεν έχει σημασία. Συμβαίνουν αυτά, θα συνηθίσει σιγά σιγά, ξεμπλοκάρει ο οργανισμός και μετά εθίζεσαι και γίνεσαι όλο και καλύτερος, όπως έχει γίνει ο κύριος Βενιζέλος και στα πολιτικά και κυρίως στην γυμναστική. Να πάμε, στέλνει μήνυμα εδώ ένας ακροάτης πριν πάμε στα υπόλοιπα, επειδή τις τελευταίες μέρες κάπως είναι τα μηνύματα. Ο Γιώργος λέει ότι είσαι και εσύ Λαμόγιο Πασόκος. Ευχαριστούμε πολύ. Άλλη μια ωραία έτσι διαπίστωση. Σιγά σιγά μας καταλαβαίνετε και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Αρχίζουμε να επικοινωνούμε. Καταλαβαίνετε το πρώτο επίπεδο, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο και το πέμπτο. Ψωμιάδης, επικεφαλής, τι ωραίος τίτλος, επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα στη Βόρεια Ελλάδα, έθεσε τον Ψωμιάδη ο Σαμαράς. Από πού να αρχίσεις όλη αυτή την πρόταση, όλη αυτή την εικόνα και πού να την τελειώσεις. Ο Σαμαράς υποψήφιος πρωθυπουργός, επικεφαλής ο Ψωμιάδης για έναν προεκλογικό αγώνα για να έρθει η Νέα Δημοκρατία να σώσει πώς, ποιους, με ποιο τρόπο, σε ποιο περιβάλλον. Ας μην το συζητήσουμε, ας πάμε κατευθείαν στον ίδιο τον Ψωμιάδη. Στο κάτω-κάτω όλοι μας παιδιά του Κωνσταντίνου Καραμαλή, παιδιά. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Εμείς δεν είμαστε μαζέματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, όποιον πήρε ο δρόμος, τον βάλαμε μέσα. Εμείς είμαστε στην ίδια οικογένεια. Πολύ ευχάριστο αυτό. Και η Μπακογιάννη ήταν μέσα, και ο Καρατζαφέρης, και ο Μάνος, και ο Καμένος, και ένα μεγάλο κομμάτι της Χρύσης Αυγής ό,τι αφορά τους οπαδούς. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Να μια απάντηση, γιατί μπορεί οι οπαδοί της Χρυσής Αυγής να εύκολα να μετακινηθούν ή να πηγαίνουν από εδώ και από εκεί μεταξύ Χρυσής Αυγής και Νέας Δημοκρατίας. Και γι' αυτό ίσως είναι και εκεί ο Ψωμιάδης. Δεν έχουμε αυτά πάντως. Γνωρίζουμε το τρόπο σκέψης. Είναι τόσο απλός, τόσο απλοϊκός ο τρόπος σκέψης των ηγετών και όλων αυτών που διεκδικούν πρωθυπουργίες και τάζουν όλα αυτά που τάζουν στον ελληνικό λαό, που δεν χρειάζεται καμία δυσκολία για να καταλάβει κανείς τι κρύβει, τι κρύβεται και τι παίζει και τι παίζεται. Υπάρχει Έλληνας που είναι ευτυχισμένος με όλα αυτά που γίνονται. Όχι, δεν είναι ο Μητσοτάκης. Είναι ο Θεόδωρος Πάγκαλος, ο οποίος με τα χτυπήματα που κάνει και με τις συνεντεύξεις που δίνει, μάλλον διεκδικεί ρόλο Μητσοτάκη. Να υπάρχει στην πολιτική ζωή και να χτυπάει, να καθοδηγεί τον ελληνικό λαό, τα κόμματα, το δικό του κόμμα, τα απέναντι κόμματα και γενικώς να λέει αλήθειες αυτές που δεν μπορούν να τις πει κανείς. Το Πασόκ επέτυχε το πρώτο μνημόνιο. Το Πασόκ επέτυχε, θεωρώ ότι είναι επιτυχίες εγώ αυτά. Το Πασόκ επέτυχε το πρώτο μνημόνιο. Το Πασόκ επέτυχε, θεωρώ ότι είναι επιτυχίες εγώ αυτά. Κύριε Βορύδη, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μα είναι δυνατό. Σας παρακαλώ τι πάρα πολύ. Πια. Ο Βορύδης και η Πόπη Τσαπανίδου έριξαν ένα καυγά χτες. Θα ακούσουμε λίγο. Άλλο ένα μήνυμα. Μην κρύβεστε, σας πληρώνει ο Τσίπρας. Ωραία είναι όλα αυτά. Καταλαβαίνετε τι. Και είναι από αυτά τα λίγα που διαβάζουμε, γιατί έρχονται συνεχώς, όχι μόνο εδώ, σε όλες τις εκπομπές, αλλά εδώ υπάρχει μια σύγχυση που δεν την είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τολμούμε να πούμε ότι μας αρέσει πάρα πολύ και είναι και ωραία αυτή η σύγχυση. Μάλλον θα αποτυπωθεί την Κυριακή εκεί που πρέπει να αποτυπωθεί. Να πάμε στον καυγά Βορύδης με Πόπη Τσαπανίδου. Δεν ήταν μόνο καυγάς δύο προσώπων, ήταν καυγάς του πολιτικού Μαυρουδί Βορύδη που βάζει χέρι και προσπαθεί να συνετίσει τους δημοσιογράφους για το πώς να παρουσιάζουν τα θέματα. Για την ακρίβεια, να παρουσιάζουν τα θέματα οι δημοσιογράφοι έτσι όπως ακριβώς θέλει και νομίζει και πιστεύει ο Μάικς Βορύδης. Κύριε Βορύδη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μα είναι δυνατό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πια. Σας παρακαλώ. Με συγχωρείτε πολύ. Δεν εξετάζουμε αυτό, κύριε Βορύδη. Εσείς δεν τους ελέγχετε. Κάνετε λάθος. Εσείς δεν τους ελέγχετε. Σας παρακαλώ, κύριε Βορύδη. Εσείς δεν τους ελέγχετε. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε Βορύδη. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία ανοχής. Κύριε Βορύδη, τώρα μισό λεπτάκι. Ανοχής, θα καθίσουμε. Μια τρομακτική μπουρδουλογία. Θα μου επιτρέψετε να κάνω τη δουλειά μου. Να κάνετε τη δουλειά σας, αλλά να την κάνετε. Σας παρακαλώ χωρίς χαρακτηρισμούς. Με έλεγχο. Χωρίς χαρακτηρισμούς. Με έλεγχο. Δεν είναι μπουρδουλογία. Ό,τι θέλω θα λέω εγώ. Σας παρακαλώ πολύ. Όχι στο τραπέζι εδώ. Ό,τι θέλω θα λέω εγώ. Εγώ θα όχι λέω σε αυτό ό,τι το θέλω. Τραπέζι, κύριε Βορύδη. Πιπέρι στο στόμα δεν μου βάζει κανένα. Σας παρακαλώ, κύριε Βορύδη, όχι σε αυτό το τραπέζι και ως τέτοιες ώρες. Ό,τι θέλω θα λέω όχι, εγώ. Όχι τέτοιες ώρες. Τις ώρες, θα μου επιτρέψετε να σας πω, αφού με εγκαλείτε για το ύφος, τις ώρες έχετε μεγάλη ευθύνη τα μέσα για τις ώρες. Ναι, δεν πέφτουν σωστά. Δηλαδή εδώ έχει πάει μία και τη βάζουμε συνήθως την ώρα, μία και δύο, μία και τρία. Έχει ένα δίκιο σε αυτό. Πρέπει τα μέσα να λένε την ώρα ακριβώς που ισχύει και που συμβαίνει. Ένα ακόμη μήνυμα Κροατή, ο Χρήστος, λέει 440.000 είναι χρυσαυγίτες ή θύματα. Έχει, δεν έχει δίκιο Ψωμιάδης, ξεφτέρια. Το δεύτερο σκέλος της παρατήρησης το προσπερνούμε. Το πρώτο, οι 440.000 που ψήφισαν Χρυσή Αυγή, τους παρουσιάζει εδώ ο Ακροατής ως θύματα. Εγώ δεν πιστεύω αυτό το πράγμα. Αρκετά λέμε ότι ο ελληνικός λαός ξέρει τι κάνει και είναι σοφός και έχει σοφές επιλογές και. Ξέρουν πολύ καλά τι ψηφίζανε και αν δεν ξέραν είναι υπεύθυνοι να μάθουν κάποια στιγμή. Αν νόμιζαν ότι ψηφίζοντας Χρυσή Αυγή δίνουν αντισυστημική ψήφο, αυτό είναι αστείο, είναι ανέκδοτο για όποιον στοιχειοδός ξέρει τι έχει κάνει η Χρυσή Αυγή όλα αυτά τα χρόνια και τι λέει η Χρυσή Αυγή. Οφείλει κάθε ένας που ψηφίζει, που επιλέγει, που απορρίπτει άλλους να ξέρει γιατί τους απορρίπτει και γιατί επιλέγει κάποιους. Και να ξέρει ότι το ξύλο του Κασιδιάρη ή οτιδήποτε είναι το ελάχιστο. Έχουν τέτοια συμπεριφορά, έχουν ιδεολογία, έχουν βία και έχουν μόνο βία. Το έχουν αποδείξει, το κάνουν συνεχώς. Κανείς δεν είναι άμυρος ευθυνών, κανένας λαός. Παρά τα όσα έχουν συμβεί, τη φτώχεια, τα μέτρα και όλα τα υπόλοιπα, δεν μπορεί να κάνει πως δεν ξέρει ή να μετανιώνει εκ των υστέρων για τέτοια θέματα. Το μετάνιωσαν και οι Γερμανοί κάποτε, όταν ψήφισαν το Χίτλερ, αλλά ήταν αργά γιατί μαζί τους δεν ήταν καμιά δεκαριά, δεκαπενταριά εκατομμύρια να το μετανιώσουν κι αυτοί, γιατί είχαν γίνει κοιμάς παντού στην Ευρώπη. Το μετάνιωσαν και οι Ιταλοί, το μετανιώνουν πάντα όλοι, γιατί όλοι αυτοί που επιλέγουν στην αρχή τέτοιου τύπου λύσεις είναι και αυτοί που πρώτοι καλούνται να γίνουν κοιμάς εξαιτίας αυτών των λύσεων. Επιλογές. Επιλογές, δεν θα το συζητήσουμε. Εμείς δεν θεωρούμε ότι υπάρχει ωριμότητα, το βλέπουμε γενικότερα. Δεν θα υπήρχε αν ψήφιζαν αυτό που ψηφίζουμε και εμείς σε καμία περίπτωση, αλλά βλέποντας τα κριτήρια και το πώς αντιδρά και λειτουργεί ο κόσμος, νομίζοντας ότι χαστουκίζοντας ένα βουλευτή τον τιμωρείς κιόλας και δεν θα ξανακάνει το ίδιο λάθος κάποτε, αυτό ούτε παιδάκι νηπιαγωγείου δεν θα το σκεφτότανε. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουμε κανονικά. Έχουμε μια λύση όρημη, θα την ακούσετε τώρα. Είναι ο κύριος Τζίμερος, της δημιουργίας ξανά, του Μάνου ξανά, του Στέφανου Μάνου ξανά και ξανά, ο οποίος έχει όραμα για τον τόπο και έπρεπε κάποιος επιτέλους να τα πει, εφόσον ο Νίκος Μιχαλολιάκος της Χρυσής Αυγής δεν τα λέει τόσο καθαρά. Εμείς λέμε ότι 18 Ιουνίου, εάν είμαστε στην κυβέρνηση ή, εν πάση περιπτώσει, εάν συνεργαστούμε, γιατί είπαμε ότι θα δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνη σε κάθε κυβέρνηση με ευρωπαϊκή προοπτική, θα καταργήσουμε το καμποτάζ. Θα το καταργήσουμε. Θα ανοίξουμε τα επαγγέλματα. Όλα. Θα πάψει, ας πούμε, η περιφρούρηση, θα σταματήσει η περιφρούρηση των απεργιών. Η ανομία, η διάχυση της ανομίας θα σταματήσει. Θα εφαρμόζεται ο νόμος. Δεν θα μπορεί μια οργανωμένη ομάδα επαγγελματιών επαναστατών να κάνει ασκήσεις επαναστατικής γυμναστικής απαγορεύοντας τα πλοία να αποπλέον. Αυτό το πράγμα θα απαγορευτεί. Αυτό το πράγμα θα απαγορευτεί. Θα απαγορευτεί. Ωραία ακούγεται και είναι και μοντέρνος πολιτικός λόγος όλο αυτό. Διότι το συγκεκριμένο το έχουν τάξει κατά καιρούς όλα τα κόμματα όταν γίνονται κυβέρνηση, είτε είναι σοσιαλιστικά, είτε είναι δεξιά, είτε οτιδήποτε άλλο. Θα δούμε τώρα αν θα το κάνουν και τα αριστερά. Να καταργήσουν τις πορείες, να καταργήσουν τις απεργίες, διότι ενοχλούν τον τουρίστα, τον μαγαζάτορα, τον έναν, τον άλλον. Πάντα κάτι βρίσκεται. Δεν το έχουν καταφέρει γιατί δεν υπάρχει περίπτωση σε ένα τέτοιο περιβάλλον, σε μια τέτοια οικονομική καταστροφή, να θέλεις να βάλεις κανόνες σε αυτόν που πεινάει, που εξαθλιώνεται, που προσπαθεί. Μπορεί καμιά φορά όχι με τον καλύτερο τρόπο, αλλά πάντως προσπαθεί και το δίκιο του είναι κάτι παραπάνω και από τις ίδιες τις προσπάθειες και από τον ίδιο. Προσπαθεί να διεκδικήσει το αυτονόητο, ελάχιστα, λίγο παραπάνω, πιο αξιοπρεπή ζωή. Όχι εξαθλίωση, όχι χαρτόκουτα, όχι σκουπίδια, κάδο σκουπιδιών για φαγητό, όχι συσίτια και ένα σωρό άλλα. Παρ' όλα αυτά δεν τους ενοχλούν όλα αυτά. Είτε είναι μέσα ενημέρωσης, είτε είναι πολιτικοί νεόκοποι που τους λανσάρουν πολύ συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης, βγαίνουν και θέτουν τέτοια θέματα και πραγματικά αποκτά έτσι μια ωραία διάσταση, μοντέρνα πάνω απ' όλα, μοντέρνα η πολιτική ζωή. Το κανάλι είναι Μέγκα, ένα είναι αυτό, το άλλο κανάλι είναι Αντένα. Δεν είναι σωστό, ένα από τα δύο δεν σας το έχουμε πει σωστά. Έρχεται ο πρόεδρος γραμματέας της Χρυσής Αυγής να μας πει πώς ακριβώς είναι η ονομασία του καναλιού. Και με πήρε τηλέφωνο, πρώτη φορά θα αποκαλύψω, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Πικραμένος, και μου είπε, τι γίνεται κύριε Πρόεδρε, αμέσως μετά το συμβάν στον Αντένα 1. αμέσως μετά το συμβάν στον Αντένα 1. Στον Αντένα 1. Υπάρχει και ο Αντένα 2, κάτι θα ξέρει παραπάνω ο κύριος Μιχαλολιάκος. Ίσως και ο Αντένα 3 επεκταθεί στην πορεία, έτσι γίνεται με αυτούς τους ομίλους. Δεν υπάρχει μόνο ένα. Αυτά τα πολύ ωραία συμβαίνουν, να ήταν μόνο αυτά, θα ήταν πραγματικά πολύ ωραία. Συμβαίνουν και ένα σωρό άλλα πράγματα που δεν χωράνε όχι μέσα σε μια ώρα, δεν χωράνε μέσα σε ένα μυαλό, δεν χωράνε σε ένα εκατομμύριο μυαλά. Αλλά θα πορευτούμε από ό,τι φαίνεται. Έχουν μείνει οι ελάχιστες μέρες, Τρίτη σήμερα, την Κυριακή ψηφίζουμε και από τη Δευτέρα αρχίζουμε. Στην κυριολεξία αρχίζουμε, όχι εμείς. Αρχίζει η χώρα, γιατί γυρίζει τελείως σελίδα. Αλλά μην πάμε στη Δευτέρα. Μάλλον είναι από τις εκλογές που είναι καλό να μην έρθει Κυριακή. Καλύτερα έτσι να ζούμε σε αυτήν και την αγωνία και την αφέλεια και την προσμονή και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr και από κινητό γράφετε real, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54100. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και σε λίγο μετά τις διαφημίσεις είμαστε εδώ με το λαό και όλα τα υπόλοιπα. Yeah. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που μου έχουν πει ότι είμαι σε καταπληκτική ευεξία. Γυμνάζομαι συνεχώς. Yeah. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που μου έχουν πει ότι είμαι σε κατά. Τράτσικ. Αμέσως μετά το συμβάν στον Αντένα 1. Χρειάζεται πηγόντως αίμα η γερασμένη Νέα Δημοκρατία μας. Λοιπόν, μαθήματα ανθοκομείας δεν θα κάνουμε σήμερα. Θα το αφήσουμε αυτό για μια άλλη ευκαιρία. Συμβαίνει. Προσέρχομαι σήμερα στην εισαγγελία για να καταθέσω μήνυση. Μηνύσεις συμβαίνουν. Μηνύσεις που θα πέσουν. Και δεν θέλουμε θόκους κυβερνητικούς. Δεν θέλουμε συμμετοχή σε μία φθορά. Αλλά έχουμε υποχρέωση να συμβάλλουμε με τη γνώση μας, με την εμπειρία μας. Και αυτό θα κάνουμε. Δεν θέλουμε θόκους, αλλά τους θέλουμε. Γιατί είμαστε έμπειροι και δεν γίνεται αλλιώς και η χώρα είναι στην κρίσιμη κατάσταση. Αλλά εσείς μας είπατε ως λαός ότι δεν μας θέλετε με το 13% μέχρι στιγμής από το 43%. Αλλά εμείς θέλουμε παρόλα αυτά. Ευάγγελος Βενιζέλος τα λέει τον τελευταίο καιρό, όχι έτσι όπως το πάγω, αλλά με το δικό του τρόπο όπως τα ακούσαμε πριν. Μετά το τέλος της εκπομπής, ναι, θα κάνουμε τσάτ γιατί ρωτάνε Σοκράτης στο site όπως κάνουμε μερικές φορές την εβδομάδα. Και ένα άλλο μήνυμα. Μερικοί ακροατές είναι ωραίοι γιατί νομίζουν ότι αυτό που γράφουν, εντάξει, αυτό είναι και δικαίωμα του καθενός, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που πρέπει ο πλανήτης ο μισός, αν όχι ολόκληρος, να προσκυνήσει. Παράδειγμα, θα το διαβάσεις το μήνυμα ή όχι, όπως τόσα άλλα που σου έχω στείλει, Γιάννης τα λέει αυτά. Από ποιον πληρώνεσαι για να λες τέτοιες βλακίες, φίλε μου, ξέρεις από ποιον πληρώνομαι. Με φόβο ψηφίζουμε, με φόβο ζούμε για την κατάδια μας. Φταίνε οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις που δεν είχαν να φοβηθούν τίποτα και κανένα ούτε νόμους ούτε τίποτα. Αφού το μόνο που φοβούνται είναι η Χρυσή Αυγή ή οποιαδήποτε Χρυσή Αυγή, τότε ναι, Χρυσή Αυγή, λέει ο Γιάννης. Αν νομίζεις, Γιάννη, ότι φοβούνται τη Χρυσή Αυγή επειδή σηκώθηκε και έριξε ένα χαστούκι, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αν νομίζεις ότι όλο αυτό το σύστημα που σου έχει κόψει συντάξεις, μισθούς, ωράρια, δικαιώματα, φοβάται κάποιον που σηκώνεται και χτυπάει. Δεν έχουμε να πούμε πραγματικά κάτι άλλο. Θα σου ευχηθώ περαστικά. Ίσα ίσα το χρειάζεται κάτι τέτοιο. Ένα τέτοιο σύστημα χρειάζεται ακριβώς κάποιους τραμπούκους που θα χτυπάνε για να εκτονώνεται ο κόσμος και να νομίζει ότι με κάποια χαστούκια κάπου μπορεί κάτι να αλλάξει και να μην θελήσει ποτέ να αλλάξει με σοβαρό τρόπο αυτό που μας βαραίνει όλους. Είναι απαραίτητο αυτό και αν διάβαζε στοιχειοδός ιστορία των ευρωπαϊκών λαών, μην πας και παραπέρα, σε ανάλογες περιπτώσεις του παρελθόντος. Πάντα σε τέτοιες κρίσεις ξεπεταγόντουσαν τέτοιοι φορείς που με ένα τσαμπουκά ιδιαίτερο έπειθαν τον κόσμο ότι μπορούν να λύσουν πραγματικά τα θέματα. Δεν έλυναν τίποτα ακριβώς. Έχει αποδειχθεί, τα έκαναν χειρότερα και οι πρώτοι που την πλήρωναν ήταν αυτοί που τους πρωτοπίστεψαν. Είτε το θες είτε όχι, έτσι ακριβώς θα γίνει και τώρα. Δεν θα βάλουμε στοίχημα, αλλά έτσι ακριβώς θα γίνει τώρα. Θα περιμένουμε και εσύ και εγώ να το δούμε και να μετρήσουμε απώλειες. Κατά τα άλλα, περαστικά, αν σκέφτεσαι έτσι, για να έχω να πω κάτι άλλο. Ο κύριος Τζίμερος, έχουμε λίγο Τζίμερο ακόμη, γιατί ξέρω ότι είναι αγαπητός σε όλους. Έχει πρόταση ο Τζίμερος για τους μετανάστες. Όμως, χτες βράδυ που βγήκε στο δελτίο ειδήσεων του Α στον Σρόιντερ και έλεγε τις απόψεις του, μια πρόταση θα την ακούσετε τώρα. Πώς μέσα στους μετανάστες έβαλε και τους Έλληνες, εμείς δεν το καταλάβαμε. Όσοι δεν είναι εδώ, είπαμε ότι θα πρέπει να μπορέσουν να βρουν δουλειά σε ζώνες, σε ειδικές οικονομικές ζώνες, όχι στρατόπεδα συγκέντρωσης, αλλά κάτι που βελτιώνει την κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας και μπορεί να δώσει δουλειά σε αυτούς τους ανθρώπους. Και με διαφορετικούς, βεβαίως, αντιλαμβάνομαι όρους εργασίας. Σαφώς, αλλά θα μπορεί εκεί να πάει και Έλληνας. Μπράβο! Θα μπορεί εκεί να πάει και Έλληνας. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρο. Και οποιοδήποτε θα τους προσφέρεται στέγη, τροφή και περίθαλψη και θα εργάζονται με ένα ποσό το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που θα παίρναν στη χώρα τους. Η πρόταση είναι για τους μετανάστες σε ειδικές οικονομικές ζώνες. Δεν θα είναι ακριβώς στρατόπεδα, αλλά θα είναι στρατόπεδα περιφραγμένα και θα μπορούν να δουλεύουν, εν πάση περιπτώσει, κάπου και θα παίρνουν μισθούς καλύτερους από τις χώρες τους, δηλαδή τον Μπαγκλαντές, το Πακιστάν, την Ινδία ή δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Αυτή η πρόταση. Σε αυτή την πρόταση μπορεί να ενταχθούν και Έλληνες σύμφωνα πάντα με τον κύριο Τζίμερο, γιατί το όραμα ποιο είναι αυτού του τόπου και αυτής της ηγεσίας και ενός υποψήφιου, ο Έλληνας να παίρνει μισθό ανώτερο του Πακιστάν και του Μπαγκλαντές. Σωστή πρόταση, την επικροτούμε, δεν το συζητάμε. Η λύση του προβλήματος έρχεται και από τον Τζίμερο, αν δεν έρθει από όλους τους άλλους. Ο λαός που ακολουθεί πρέπει να είναι πολύ ευτυχισμένος. Έχεις ακούσει το καινούριο CD με τα παιδικά τραγούδια της Χρυσής Αυγής? Όχι, έχεις κανένα τραγουδάκι, τι? Λέει, δυνατά με ένα ραβδί τον Αλβανό, ου, ου. Δυνατά με ένα ραβδί τον Αλβανό, ου, ου. Μιας και είμαι της Χρυσής, ξέρω πάντα να χτυπώ. Δυνατά με ένα ραβδί τον Αλβανό, ου, ου. Δυνατά με την αρβίλα στο λαιμό, ου, ου. Δυνατά με την αρβίλα στο λαιμό, ου. Μια και είμαι ρατσιστής, ξέρω πάντα να πατώ. Δυνατά με την αρβίλα στο λαιμό. Πώς τα βλέπεις? Εξαιρετικό, έχει κι άλλο? Όχι, όχι. Ένα τραγούδι, τι σημαίνει είναι αυτό, συγκλάκι? Εντάξει, τι να κάνω. Εντάξει. Θα πουλήσει, είναι επίκαιρο. Ξέρεις γιατί ο Τούρκογλου λέγε με Βενιζέλο, λέει ότι περιμένει πολλά λουλούδια να ανθίσουν στο Πασόκ? Επειδή σε αυτό το πρώην κόμμα, τώρα απόκομμα, υπάρχει πάρα πολύ κοπριά. Ναι, ναι, άκουσα τον κύριο Χατζηνικολάου το πρωί. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ότι στο κλάσ του Τράγκα δήλωσε ο Τσίπρας ότι θαυμάζει τον Ρούσβελτ και τον Ομπάμπα. Αν θέλετε και ιστορικά, εγώ θαυμάζω τον Φραγκλίν Ρούσβελτ. Δηλαδή, ναι, είπε μαλακίες εκεί με το κιλό, Αλέξη, τσάμπα ήταν, για να μην πει. Δεν αποκλείεται να ακούσουμε ότι να μας πει ο Τσίπρας ότι πιστεύουμε και στον καπιταλισμό. Αυτό αποκλείεται να το πει. Είμαι σίγουρος, αυτό αποκλείεται, είναι κόντρα. Τι είπε ο Τσίπρας, σκέτο ψωμί στο τραπέζι. Ούτε ο Ανδρέας τόσο, ο Ανδρέας έδινε και κρέας. Σκέτο ψωμί, όχι ρε φιλαράκο. Θα μάθω τα παιδιά μου να μην τρώνε, θα περιμένω 50 χρόνια το κουκουέ να κάνουμε διαδηλώσεις με τα σούκια εκεί και θα περιμένω να φάω χαβιάρια στα κομπακαρονάδες και να πάρουμε την περιουσία του Βαρδινογιάννη. Όχι, όχι. Κουκουέ και θα περιμένω να πεθάνω. Και εσύ πας στο άλλο άκρο. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ για λύσεις αύριο το πρωί. Θα πω άνθρωπος, αύριο το πρωί μνημόνιο τέλος. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, πες αυτόν τον Βενιζέλο να σταματήσει να λέει τις βλακίες που λέει. Όχι τίποτα άλλο, γιατί όσο λέει βλακίες, τόσο θεωρώ τον εαυτό μου πιο μαλάκα. Γιατί τον είχα ψηφίσει μεταξύ αυτού και του άλλου βλήτου. Και απεδείχθη πιο βλήτο από τον άλλον και επιπλέον και φορομπήχτης. Δεν μπορώ να σταματήσει πια να λέω τις βλακίες, ώστε να μην θεωρούμε πιο μαλάκας από ό,τι νόμιζα μέχρι τώρα που τον είχα ψηφίσει. Πες μου λίγο σε παρακαλώ, εδώ στην Κοζάνη, γιατί περνάω συνέχεια τέτοια ώρα, γιατί δεν βάζουν τη δική σου εκπομπή, εσύ που μιλάς με το λαό? Δεν ξέρω τι να σου πω. Κανονικά μας αναμεταδίδει το West Radio. Ξέρω, το West Radio. Άγρια Δύση, τι διάλογο, τι όνομα βρήκε αυτός. Τέλος πάντων. Το West Radio στην Κοζάνη. West Radio κανονικά. Τώρα είμαι κανένα τσικυρικητζή και βάζει ό,τι του έρθει, τι να σου πω. Δεν σε πάνε, ρε, δεν ξέρω εγώ τώρα. Δεν ξέρω, υπάρχει πρόβλημα στην Κοζάνη. Να ανέβω, να το λύσουμε το θεματάκι, δεν ξέρω. Για δες. Να πάμε μαζί. Για δες και πες μου. Γεια σας. Γεια σας. Είναι παρακαλώ εκεί. Ο Real. Α, το Real. Με ποιον μιλάμε τώρα? Τι θέλετε, κυρία μου? Α, τι θέλω να απαντήσω σε κάτι. Απαντήστε σε κάτι. Σε ποιο, σε τι, σας ρωτήσαμε κάτι? Ορίστε. Τι σας ρωτήσαμε για να απαντήσετε? Δεν με ρωτήσατε, ο Αποστόλης. Ναι, εγώ είμαι. Σιγά ρε Αποστόλη, έτσι που κάνει, μου έκοψε την αναπνοή, θα πάθω συγκοπή. Σιγά και θα είχαν βενετιά βελόνι. Τι είπες? Θα είχαν βενετιά βελόνι, άμα πάθαινε στη συγκοπή. Θα πάθω συγκοπή, παιδάκι μου. Ότι τι, και θα είναι η έλλειψη μεγάλη. Θα σου πω, ναι. Θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ μας φτάσανε που μας φτάσανε και μας έχουν. Φτάσει εδώ. Δεν μας αποτελειώνουν να βρεθεί και μια λύση, σωστό. Ναι. Κυρία, σας παρακάλεσα να πείτε το πρωί κάτι. Δεν το είπατε στον κύριο Χατζηνικολάου. Εμένα λες κυρία. Και χρυσό μου. Εμένα λες κυρία, θες να τα πάρω. Δεν σας πρόσεξα. Να γίνω κασιδιάρης. Επειδή πάντα κυρίες. Δεν είναι πάντα κυρίες, καταρχήν είναι δυσποινίδες. Κατά δεύτερον, εμένα, την ανδρική μου τιμή. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβε, θα με πει εμένα κυρία. Το βλέπει εδώ τη γραφή. Το βλέπει εδώ τη γραφή. Έμα τιμή Χρυσή Αυγή. Τιμή. Έθιξε την τιμή μου. Είναι τρελό ο άνθρωπο. Εγώ είμαι τρελό που με είπε κυρία. Σε βάλω κάτω, σε πατήσω. Έκλεισε, ε. Κιότοψες, γυναικούλα. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που μου έχουν πει ότι είμαι σκατά. Πάρα πολλοί, όχι όλοι. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν το βλέπουν έτσι. Προς τον Διαμακιάρ και προς τον Νίκ, έναν άλλον ακροατή, τα βλέπουμε τα μηνύματά σας, τα διαβάζουμε. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα πούμε στον αέρα, δεν θα κάναμε άλλη δουλειά, γιατί είναι πάρα πολλά. Γιατί ρωτάς και τη μακρύ. Φαντάζομαι και κάτι και τα βλέπει, βλέπουμε ακριβώς τι λέτε, άσχετο αν δεν το εκφωνούμε. Και ένα άλλο μήνυμα επίσης, ερώτηση για ελληνοφρένεια, να πούμε για τον Νίκο Χανιά από τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτός που διαφώνησε και λέει ότι είναι επικίνδυνος ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Δεν είναι σήμερα η μέρα, αύριο θα πούμε για το ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα έχουμε τους άλλους. Δεν γίνεται κάθε μέρα όλα. Το πάμε μέρα παραμέρα. Σήμερα έχουμε ΠΑΣΟΚ, έχουμε Νέα Δημοκρατία, Βορύδη, Πάγκαλο και Ψωμιάδη. Ο κύριος Βενιζέλος, μια που το έφερε η μοίρα, κάνει ωραία ερωτήματα. Κανείς δεν παραδέχεται τίποτα, κανένα σφάλμα. Ποιο κόμμα πλην του ΠΑΣΟΚ παραδέχτηκε ένα σφάλμα? Πείτε μου ένα κόμμα. Ένα κόμμα άλλο. Ίσως γιατί είχατε τα περισσότερα. Όχι, με συγχωρείτε. Πείτε μου ένα κόμμα. Ίσως γιατί είχατε τα περισσότερα. Ένα σφάλμα. Ίσως γιατί είχατε τα περισσότερα. Μα τι σημαίνει αυτό? Οι άλλοι δεν κάναν τίποτα. Οι άλλοι κάναν τα χειρότερα. Οι άλλοι μείωσαν συντάξεις που ήταν αντιπολίτευση, μείωσαν τους μισθούς, ανέβασαν το ΦΠΑ, έβαλαν 100 φόρους και άλλους 100 την επόμενη εβδομάδα. Οι άλλοι φταίνε που δεν κάνουν καμία αυτοκριτική. Ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει αυτοκριτική. Είπε ένα συγγνώμη και κάτω από αυτή τη λέξη έχουν καλυφθεί όλα τα έσχη που έκαναν τα τελευταία δύο χρόνια αυτοί οι ένοχοι, οι οποίοι δεν έπρεπε να είναι βέβαια σε παράθυρα. Αλλού έπρεπε να ήταν, αλλά δεν βλέπω να πολύ λειτουργεί η δημοκρατία και ο λαός για να τακτοποιηθούν και κάποια θέματα. Ναι, την Κυριακή θα είμαστε εδώ και στους Νιφλίδες και Παυλόπουλους από τις 12 και μετά θα κάτσουμε με τον Αποστόλη μέχρι τις 3, ημέρα εκλογών και ωραία, αλλά να τρέπει το πρόγραμμα, συνεχή παρακολούθηση των όσων γίνονται. Εδώ θα είμαστε και την Κυριακή αυτή, επειδή έχουμε εκλογές. Λοβέρδος, Ανδρέας. Το ΠΑΣΟΚ είπε και κέρδισε τις εκλογές ότι λεφτά υπάρχουν. Εγώ ήμουν από εκείνους που το χτύπησαν αυτό από το 2008. Τη λογική ότι λεφτά υπάρχουν. Μπράβο! Δεν θυμόσαστε με το που το έλεγε ο Παπανδρέου σε εκείνες τις συγκεντρώσεις στις προηγούμενες εκλογές ο Γιώργος? Έβγαινε στο παράθυρο αμέσως ο Ανδρέας Λοβέρδος και έλεγε όχι, εγώ διαφωνώ, δεν είναι σωστή αυτή η τακτική. Ποιος δεν θυμάται τη διαφωνία του Ανδρέα Λοβέρδου μπροστά, καθαρά, όχι μόνο στα όργανα όπως λέμε. Αν για κάτι θα μείνει ο Ανδρέας Λοβέρδος στην ιστορία των τελευταίων δύο ετών, για την καταστροφή της υγείας των νοσοκομείων και κυρίως για την αντίσταση που είχε ορθώσει, αυτή τη στεναρή, τη ρωμαλαία αντίσταση κατά της φράσης και της έννοιας και του περιεχομένου λεφτά υπάρχουν. Τα λέει μόνος του και το ωραίο είναι τα πιστεύει και μόνος του. Λαός, μέρος βου. Ο κόσμος παραμυθιάζεται με τους πολιτικούς. Στα θέατρα το καλοκαίρι γελάει με τις μαλακίες των ηθοποιών, τα μεσημέρια με τις βλακίες και τις αφαιρεσίες των δημοσιογράφων. Εντάξει, αυτοί είμαστε. Όλαλα, όλαλα. Έτσι δεν είναι μόνο οι πολιτικοί. Το καλοκαίρι με τις μαλακίες δεν γελάμε. Στην τηλεόραση, τι γελάμε, με σοβαρά? Υπάρχουν πουθενά στον κόσμο θέατρα το καλοκαίρι, μας παίρνουν από το Ιντάρ και μας δένουν μαλακίες και γελάμε από πάνω? Αυτοί είμαστε, είμαστε σοβαροί. Να πω για χθες λίγο, για τη συνέντευξη του Σαμαρά, δεν γίνανε σωστά ερωτήματα. Καταρχήν δεν ρωτήσαν τον Αντώνη τι θα κάνει όταν θα βγάλει τις κουκούλες από τους κουκουλοφόρους και θα τους βάλει τα πηλίκια, θα τους ξανακάνει αγροφύλακες. Δεν ρωτήθηκαν πολλά πράγματα και δεν ρωτήθηκε, αφού έχει ηθοποιό πολύ καλό, γιατί έβαλε αυτόν τον δάσκαλο στη διαφήμιση. Θα μπορούσε να βάλει το Μιχελάκη κάλλιστα. Την ίδια βλακόφατσα έχουνε. Αποστόλη! Αγάπη μου. Μη μου ζητάς να σε κοιτάζομαι στα μάτια, γιατί τα μάτια σου είναι άβυσσο. Εγώ είμαι ταξιτής λοιπόν και δεν είμαι ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Έχω όμως να σου πω, φίλε μου καλέ. Παρότι σου παρακολουθώ και σε γουσάρω πολύ, είσαι πολύ ωραίος. Δεν είσαι αντικειμενική με το μαλάκα τον Κασιδιάρη. Αυτό είναι αλήθεια. Μόνο με τον Κασιδιάρη δεν είμαστε. Με κανένα δεν είμαστε αντικειμενικοί. Ναι, αλλά όμως έπρεπε να πεις ότι τον κοπάνισε η άλλη σαβούρα να πούμε. Δεν μπορεί, φίλε, να πούμε, αφού τον κοπάνισε. Αυτό να το πω, Όχι απλά τον κοπάνισε. Και κάτι άλλο. Από ό,τι είδα, ο Κασιδιάρης γιατί είχε χαθεί. Στο νοσοκομείο ήταν με εκδορές από το ριζοσπάστη. Αποστολή, ναι. Διάβασα χθες την εφημερίδα ότι η κυρία Όλγα Τρέμι νοικιάζει το σπίτι της. Σε ποια εφημερίδα? Στο Real News. Και ξέρεις τι προτείνω? Ποιος θα πάει να μείνει στο σπίτι της Τρέμι, παιδί? Ποιος θα πάει να μείνει εκεί? Δηλαδή αυτοί που κάνουν μειοκτονίες κάνουν και γερεπετά? Βέβαια κάνουν. Α, εντάξει, τότε μπορεί. Έλα. Από το Θεσσαλονίκη πάω Σέρες. Να πας στην κούκλα μου, την αγάπη μου. Όχι τη Σέρες, στη Θεσσαλονίκη. Στα Σέρας μας ακούς το ράδιο επιλογές 105,5. Στα Σέρας 105,5. Ναι. Εκεί έχουμε άλλο σήμα. Λόγω που μας ακούς στα Σέρας. Είναι το γνωστό, το Μέλιο στα Σέρας. Μέλιο στα Σέρας. Baby, go. Μέλιο στα Σέρας. Το πιας έτσι. If you ever gonna kiss me, it had better be tonight. If you're ever gonna kiss me, it had better be tonight. While the mandolins are playing and stars are bright. Θέλω να καταγγείλω όσους ξεκίνησαν προσπάθεια σπήλωσης του ονόματος του Παναγιώτη Ψωμιάδη. Είναι δυνατόν τον άνθρωπο? Είναι δυνατόν, χρειάζεται? Το κάνει από μόνος του τόσα χρόνια με ξεχωριστή επιτυχία. Είναι δυνατόν τον άνθρωπο που πολεμάει το αθηνοκεντρικό κράτος? Έτσι. Που κουβάλισε το Βουκεφάλα για μάρτυρα? Τον άκουσε κανένας? Έτσι. Που αθώωσε το Βενζινά με το πρόσφυγα. Συγγνώμη, ναι. Τον άκουσε κανένας να λέει πουθενά για Χρυσή Αυγή? Τον άκουσε κανένας να λέει μπουγάτσα με φασίστες? Κανείς. Πόσο ανάγκη λες έχει η Νέα Δημοκρατία να βάλει τον Ψωμιάδη στον προεκλογικό αγώνα της Θεσσαλονίκης? Πες μου. Μεγάλη. Πόσο μεγάλη? Πάρα πολύ. Ή μάλλον μεγάλη. Πόσο κολοπιλάλα τους έπιασε με το που είδαν να φεύγουν στελέχη από το Λάος? Που να ακούσεις και το σου λέει αδειάζουν θέσεις, ο Παναγιώτης είναι πρώτον πυλών. Χέστηκε ο Σαμαράς τώρα να βάλει τον Ψωμιάδη σε οποιαδήποτε θέση. Έτσι ακριβώς. Και που να ακούσεις. Να προλάβει τον Καρατζαφέρη και μόνο. Ο Ψωμιάδης είναι και επιρρεπής στη μαλακή, έτσι κι αλλιώς δεν το έχεις δύσκολο. Τον αγάπησε ο Αντώνης, δεν ήθελε και πολύ. Λοιπόν, άκου λίγο, στον Ενικό ήταν ένας που είχε κάνει μια ερώτηση στο Σταμαρά για το βιογραφικό του και είπε ο Σαμαράς μεταξύ άλλων ότι έχει, πώς το λένε, έκανε πιτσαρία που έσκησε. Βάλτε αυτό το στιγμιότυπο, έχει πολύ πλάκα. Είχα ανοίξει για 2 χρόνια στην Αμερική μια πιτσαρία με ένα φίλο μου η οποία έσκησε. Εγώ ξέρω και Γιουβαρλάκα. Και Γιουβαρλάκια, δεν ξέρω αν μπορώ να γίνω και ευρωπαϊκό. Άνοιξε Γιουβαρλακάδικο, φίλε, τι μου το λες. Άνοιξε Γιουβαρλακάδικο. Μαθήματα ανθοκομίας δεν θα κάνουμε σήμερα. Θα το αφήσουμε αυτό για μια άλλη ευκαιρία. Και ανθοκόμος. Θα χρειαστεί βέβαια και αυτό, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Το τραγούδι και τα τραγούδια κάθε μέρα που χρησιμοποιούμε εδώ στην εκπομπή τα αναρτούμε μετά στο επίσημο site της Ελληνοφρένειας, www.ellinofrenia.net. Υπάρχουν κάτω αριστερά, πάνω, θα το βρείτε σε διάφορες γωνίες, επειδή βλέπω μετά από τα σχόλια κάτω από τις εκπομπές, τα σχόλια είναι όλα τα λεφτά βέβαια, αναζητάτε τα τραγούδια. Στο site επίσης πάνω μόλις μπαίνετε, σήμερα έχουμε μια ταινιούλα, βάζουμε τις τελευταίες μέρες πάρα πολλές, μικρού μήκους από το εξωτερικό τις βρίσκουμε, είναι πολύ ωραίες πραγματικά, καλέσθητες, με περιεχόμενο, όχι πάντα αυτό που θα ήθελε κάποιος, αλλά δεν έχει σημασία, ξεφεύγει αν είστε και σε ένα γραφείο, δεν χρειάζεται να ακούτε και τον ήχο, βάλτε το. Ταξιδιάρικα είναι όλα αυτά στις μέρες που είμαστε. Μήνυμα Κροάτη, ο Τάκης. Θύμιο, γεια σου. Μπορείς να πεις καμιά κουβέντα στο Δήμαρχο Δάφνη Σιμητού να μας φτιάξει μια πιάτσα ταξί? στην πλατεία Ημιτού. Έχουμε κάνει αιτήσεις, αλλά θέλεις πρόξιμο, ξέρεις πώς είναι αυτά. Στο Δήμαρχο δεν μπορώ να πω, το λέω από εδώ. Φτιάξτε τους μια πιάτσα εκεί, όποιος τα ακούει, αν ακούει κανείς. Οι άνθρωποι έχουν προβλήματα. Να κοιτάξουμε και αυτή την κατηγορία που περνάει αυτά που περνάει. Πρόσεξε το κόμμα. Λάθος. Πρόσεξε την πατρίδα και όχι το κόμμα. Και τώρα θα την πληρώσει η πατρίδα που δεν θα έχει αυτό το κόμμα. Όταν βάζουν το κόμμα πάνω από την Ελλάδα, καταστρέφουν την Ελλάδα. Εγώ έβαλα την Ελλάδα πάνω από μένα και καταστρέφω σε ένα βαθμό το κόμμα. Μπράβο! Προτίμησα την Ελλάδα από το κόμμα. Αυτό εννοώ. Κάποιοι άλλοι προτίμησαν στις 7 Μαΐου το κόμμα από την Ελλάδα και γι' αυτό βρισκόμαστε σε αυτή την περιπέτεια. Μπράβο! Τώρα όμως είναι αργά γιατί θα την πληρώσει η πατρίδα που δεν θα υπάρχει το κόμμα κτλ. Κτλ. Όχι, δεν θα τηρήσουμε το έθιμο. Μας στέλνει ένας ακροατής και τελειώνουμε αυτό. Τώρα που ξανά έχουμε εκλογές, θα τηρήσετε το έθιμο, θα καλέσετε τον Άδων Ιστορία. Αλλά όχι, δεν θα καλέσουμε κανέναν. Έχουν περάσει πια ημέρες. Θα το πάμε έτσι μόνοι μας. Είστε επαρκείς πια. Είστε σοφοί με όλα αυτά που έχουν συμβεί. Δεν χρειάζεται περαιτέρω διευκρίνηση για τίποτα. Θα κάνετε το σωστό, είμαι σίγουρος, οπότε δεν χρειάζεται καμία συζήτηση. Με αυτό το πολύ αισιόδοξο για το λαό και για όλα αυτά που συμβαίνουν, τελειώνουμε. Σας αποχαιρετούμε σε λίγο μαγκαζίνο, Γιάννης Παπαδόπουλος, εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Κλείνουμε με το λαό και πάμε στο site να συνεχίσουμε εκεί με το chat, όπως λέμε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ωραία, Λαφέμ, είναι εκεί. Αυτός. Τηλεφωνώ το γραφείο του κυρίου Μπέζα από την Ιγουμενίτσα. Του κυρίου Μπέζα. Α, του επιτυχημένου υπουργού, πείτε μου. Είχε κάνει και δώσει μια συνέντευξη στο δελτίο, το κεντρικό δελτίο το μεσημέρι. Και τον ευχαριστούμε πολύ, ήταν μεγάλη τιμή. Ναι, θα ήθελα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ να πείτε στον κύριο Μπέζα. Ήταν μεγάλη τιμή, δηλαδή και εμείς γενικώς, σαν πρώτος σταθμός της χώρας, έχουμε αγωνία να φιλοξενούμε μεγάλες προσωπικότητες, όπως αυτή του κυρίου Μπέζα. Μία ερώτηση. Μήπως ο πόλεμος του Βιετνάμ και της Κορέας φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται. Μα βγαίνει το αρχίδι ο Λοβέρδος και λέει ο ΣΥΡΙΖΑ εξαιτίας του ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει ο σύνταξη. Λάθος το Λοβέρδος. Εξαιτίας του ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει ο Λοβέρδος σύνταξη. Ναι. Ναι, όχι οι υπόλοιποι συντάξεις. Συντάξεις δεν θα πάρει κανείς, ξέχνα το. Εξαιτίας του ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει ο Λοβέρδος σύνταξη. Αυτό είναι το γκέι. Και κάτι άλλο. Τι. Την αδικία στον Αντωνάκη δεν τη θέλω. Μπορεί να είναι και αυτός ξεταράκος, μυθομανής, μεγαλομανής κτλ. Αλλά και ο συγκάτοικος ήταν χειρότερος. 45% είχε πάρει. Σε αυτό ναι. Δεν αδικίες δεν μου αρέσουν καθόλου. Ας πούμε, ο συγκάτοικος δεν είχε αξιωθεί να ανοίξει μια πιτσαρία. Ο Αντώνης. Έλαντε. Ο Αντώνης είναι αυτό που λέμε τόψι είναι το πεπερώνι. Ναι, ήθελα να ρωτήσω τι ώρα μπορώ να πάρω να μιλήσω με τον Αποστόλη. Μπορείτε αυτή την ώρα γενικώς. Δηλαδή η καλύτερη ώρα είναι τώρα. Αποστόλη, επειδή είμαι Βοσκοπούλα και Χωριατοπούλα, μην με διαβάσει. Αχ, εσύ είσαι. Εσένα ναι. Αγάπησα. Γιατί μια από εσά αγάπησα. Λέγε. Είστε σημαδάρες. Έχουμε. Τι έκανε. Έχουμε κάτι τράγους, θα πάρω σημαδάρες. Τράγους. Έχω ένα ωραίο με τους τράγους. Έχω ένα ωραίο. Άκουσα ένα ξεκαρδιστικό προχθές. Ναι. Πάνε δύο τράγοι σε ένα μπαρ. Ναι. Και ζητάνε δύο Μπομπέι. Ναι. Ξέρεις τι είναι αυτό, τζιν. Εσύ μου το εξηγήσεις μετά, δεν σου πάει. Στο εξηγώ, και τους δίνει ο μπάρμαν στους τράγους δύο Μπομπέι. Ναι. Ωραία. Ναι, ναι. Πάνε την άλλη μέρα πάλι το ίδιο. Πάλι την άλλη μέρα πάλι το ίδιο. Δύο Μπομπέι κάθε μέρα. Ωραία. Ναι. Και τους λέει ο μπάρμαν μια στιγμή. Τι είστε εσείς και θέλετε κάθε μέρα δύο Μπομπέι. Και τι λένε οι τράγοι, ετοιμάσου, έρχεται το καλό. Ναι. Από δύο Μπομπέι τράγοι. Γιατί πέρανε δύο Μπομπέι, κατάλαβα. Λοιπόν, πολύ καλό. Σχεδόν λιποθυμώ, έλα δεν αντέχω, έλα γεια. Εκτός από την Ατάκα και εγώ από χωριό είμαι τη Διαμαντοπούλου, χθες είπε και κάτι που πέρασε στον Τούκου. Τι? Είπε ότι έχει δουλέψει ως μηχανικός. Α, η ερώτηση ήταν ποιον. Δεν διευκρίνησε, αλλά εγώ ξέρω ότι... Καλά, βασικά έχει δουλέψει και σαν υπουργός με ξεχωριστή επιτυχία. Αυτό εννοεί. Το μαλακισμένο το παιδάκι το δεξιό, το... γιατί δεν ρώτησε. Για τα βιβλία δεν το ένοιαζε να ρωτήσει, το ένοιαζε να ρωτήσει για τα ευρώ. Έχει πιάσει ευρώ στα χέρια από το μαλακισμένο. Πάμε στα 23-24 πήρε πτυχίο ας το δεχτούμε. Ποιο, η Άννα. Η Άννα. Πας να βγάλεις την ηλικία, 60 άρα είναι, το λέω εγώ. Όχι, το ξέρω. 5 χρονών διορίστηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου νομάρχης Καστοριάς. Πότε δούλεψε? Και τον Μαλί το βάφει, να ξέρεις. Γκρούεζας, πότε δούλεψε? Πότε? Ο Γκρούεζας, πότε δούλεψε? Γκρούεζα την κυρία Διαμαντοπούλου. Ούμορη να χαθείς, δεν τρέπεσαι. Η κυρία Διαμαντοπούλου είναι σικ. 30 χρόνια ζει παρασύρει. Είναι βλάχα, αλλά είναι σικ. Είναι αυτό το βλάχο σικ που λέμε. Ναι. Το οποίο είναι πολύ αρχοντικό, έτσι βγάζει μια λεβεντιά της επαρχίας. Ναι. Το οποίο βέβαια συνοψίζεται στο όνομα που είπες. Γκρούεζας. Θέλω να πω σε αυτούς που σου παίρνουν γενικά και σου λένε τρελός είναι ο Λοβέρδος, τρελίδα στην Τελληνία. Δεν είναι μια χαρά είναι αυτή. Εμείς έχουμε το πρόβλημα που τους ψηφίζουμε. Συγχαρητήρια στον εκπρόσωπο των Βυσιγότητων για αυτό που έκανε στην Κανέλη και επίσης συγχαρητήρια στα ζώα που στηρίζουν ακόμα Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Κατά στην ομορφωσιά μας. Έλα, το λέει. Έλα. Τι λέει. Καλά, φίλος. Χαίρομαι. Να σου πω, έναν στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν εκεί πέρα που τα λέει καλά τον Αμυρά. Τι καλή σε αντάρτικο πόλεμο. Γιατί τον κατακρίνουν. Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Ας επί στο κάτω-κάτω αυτό το μπέρδεμα. Ας αποφασίσουν επιτέλους ποιος είναι ο Αμυράς. Ο Αμυράς θα είναι ο Καζάκος στο ΣΥΡΙΑΛ. Ο Αμυράς θα είναι ο άλλος με το ποδήλατο που κατέβαινε στην Αθήνα. Έλεος. Έναν Αμυρά. Έλα μου, δεν μπερδεύω. Πόσοι Αμυράδες υπάρχουν πια, είσαι στο διάλογο πια. Θέλω να ταυτιστώ με έναν Αμυρά και δεν μπορώ να ταυτιστώ με έναν Αμυρά. Κάθε 6 μήνες υπάρχει ένας άλλος Αμυράς. Έλεος. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που μου έχουν πει ότι είμαι σε καταπληκτική ευεξία. Γυμνάζομαι συνεχώς. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που μου έχουν πει ότι είμαι σε κατά. Τράζικ. Αμέσως μετά το συμβάν στον Αντένα 1. Χρειάζεται πηγόντως αίμα η γερασμένη Νέα Δημοκρατία μας. Λοιπόν, μαθήματα ανθοκομείας δεν θα κάνουμε σήμερα. Θα το αφήσουμε αυτό για μια άλλη ευκαιρία. Συμβαίνει. Προσέρχομαι σήμερα στην εισαγγελία για να καταθέσω μήνυση. Μηνύσεις συμβαίνουν. Έρε κάτι μηνύσεις που θα πέσουν.